نسأل الله العافية والسلامة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه aliwasema vibaya sana watu al-Kufa. Sharifu al-Radhi katika kitabu chake Nahjul Balagha kwenye khutba ya 27 ambayo katika ukurasa wa 57 na kwenye hii tarjama ya Kiswahili ni ukurasa wa 52 kwamba siku moja Ali bin Abi Talib aliwatolea uvivu watu wa al-Kufa, akawaambia maneno haya: ya ashbaha ar-rijal wala rijal, hulumu al-atfal wa uqulu rabbat al-hijal, lawadittu anni lam arakum wa lam a'rifkum ma'rifatan, wallahi جرت ندما وأعقبت سدما قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. أنا سمع أكوانبيا واتو عراق الكوفة أين مليون فانو ونومي ولا سوى ونومي أوانبيا واتو ونومي أين مليون فانو ونومي ولا سوى ونومي mna fikra za kitoto na mna akili mfano wa akili za kike, natamani nisingewaona wala nisingewajua kabisa, kuwajua huku kumenitia majuto wallahi, kuwajua kwangu huku jarat nadama kumenitia majuto, wa aqabat sadama na kumenimetia aibu. Qatalakumullah, Allah walani, laqad mala'tum qalbi qayhan, kwa hakika mmeujaza moyo wangu usaha, wa shahantum sadri ghaidha, na mmekisheheni kifua changu hasira, wa jara'tumuni nughaba ltihmam anfasa, na mmeninywesha mimi fumba la huzni, fumba moja baada ya jingine, anfasan, fumba moja baada ya jingine, wa afsaltum alayya ra'yi bil isyani wal khidlan, na mmeichafua rai yangu kwa kuniasi na kunitelekeza, hatta laqad qalat quraish, mpaka wakafikia kusema maquraish, inna ibn abi talibin رجل شجاع حقيقة mtoto حقيقة mwana wa Abu Talib ni mtu shujaa, walakin la ilma lahu bil harb, lakini hana maarifa ya vita, apigwa ovyo huyo Ali mwana wa Abu Talib, apigwa ovyo, shujaa lakini wala hana maarifa ya vita. Sababu ni natamani mimi nisingewajua nyinyi. Aliyezungumza maneno haya kwa watu wa Iraki ambao ni watu wa Kufa. Jana nilizungumza au nilisoma baadhi ya maneno, leo nayarudia ili kukamilisha hili, ili niende katika nukta nyingine au kwenye nukuu nyingine. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akinukuliwa kwenye kitabu hiki kinachoitwa Nahjul Balagha. Hiki ni kitabu cha Kishia, hii Nahjul Balagha, na hii ya Kiswahili yake, yani wameitafsiri Kiswahili kwenye kitabu chao, na haya ninayosema yamo kwenye kitabu hicho kwa ukurasa ambao nimeutaja, barua ya hii nasoma sasa hivi ni barua ya 97, ile iliyopita ilikuwa ni barua ya 27. Barua ya 97 iko katika ukurasa wa 160 mpaka 161. anasema hivi, ya ahla al-Kufa, sikusema tuwasingizia, ah, mwenyewe alikuwa zungumza na watu wa Madina huko, ah, ya ahla al-Kufa, enyi watu wa Kufa, munitu minkum bi thalathin wa ithnatain, kweni mambo matano, eh, nimepata uzoefu kwenu kwa mambo matatu na mingine mawili. Mimi nimewajua hivyo kwamba nyinyi mna mambo matatu na mingine mawili, jumla mna tabia mna mambo matano. Munitu minkum bi thalathin wa ithnatain, jambo la kwanza, summun dhau asma'in, nyinyi ni viziwi. Summun dhau asma'in, nyinyi ni viziwi wenye masikio. Wa bukmun dhau kalamin, na ni mabubu wenye maneno. Wa umyun dhau absarin, na vipofu wenye macho. Matatu haya. Lanne la ahrara sidqin inda al-liqa, si waungwana wa kweli wakati wa mapambano. Hamwezi kusimama na mtu bega kwa bega mkamnusuru nyinyi kwenye jambo lenu, hamko hivyo, hamna ukweli. Wala ikhwana thiqatin inda al-balaa, wala si ndugu wa kuaminika wakati wa balaa. Pakitokea mtihani, mtu asije akajiaminisha kwamba hapa mimi nina ndugu. Nyinyi watu wa Kufa mko hivyo, hamko tabia nzuri nyinyi. Mtu hawezi kujiaminisha kwamba nina ndugu yangu akiwa yuko pamoja na wewe, hasa katika wakati wa matatizo. Taribat aidikum, mikono yenu iguse michanga, ingie michanga, kwa maana mruke patupu. Akaeleza iliyoeleza ambayo jana niliyasoma kwenu na kuyafanyia tarjama. Sasa hawa ndio watu wa Al-Kufa, hawa ndio watu wa mji wa Al-Kufa ulioko Iraq, na huo tuliosoma hapo ndio msimamo na mtazamo wa Ali bin Abi Talib kwa watu hawa. Imekwenda Ali bin Abi Talib anasononeka, akihuzunika, akihuzunikia watu hawa, na pia aliwaambia kwamba mataifa raia wamekuwa siku zote wakiogopa watawala, lakini imekuwa kinyume. Mimi ambaye ni mtawala kwenu, nimekuwa sasa hivi nawaogopa nyinyi raia wangu, kwa namna mlivyokuwa na khiana, msivyokuwa wa kweli, msivyokuwa wasikivu, watu waoga, watu wa khiana. Akasema hayo, lakini mambo yalikwenda na kweli yakafunguka hivyo kwenye vita mbalimbali vilivyotokea, lakini hawakuishia hapo. Hapo hapo Iraki zikapangwa njama za kumuua yeye Ali bin Abi Talib, na kweli Ali bin Abi Talib yakauawa, walimuua. Khawariji wa Nahrawan walimuua Ali bin Abi Talib, walitokea katika jeshi lake, watu ambao jinasibu kwamba sisi ni wafuasi wa Ali. Baada ya kuuliwa Ali bin Abi Talib, mwanawe Al-Hasan, ulikuwa ni mwaka wa 40, mwaka wa 40, mwanawe Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, kaka yake Al-Husayn, yeye ndio akashika nafasi ya baba yake. Wale watu wa fitna ambao walikuwa wamejiegemeza katika safu ya Ali bin Abi Talib na wakataka kumwendesha Ali bin Abi Talib kwa mujibu wa matakwa yao, na walipoona kwamba matakwa yao hayatimii wakamuua, wale wale walidhania kwamba sasa Al-Hasan atakuja na rai tofauti ambayo itawaunga mkono wao na wataweza kumpeleka kwa mujibu wa matakwa yao, kwa sababu katika genge lile kuna watu wanamkufurisha Muawiya bin Abi Sufyan na kumwona ni kafiri, kama walivyokuwa mashia wa leo hapa katika nchi zetu, katika hizi nchi zetu wanamwona Muawiya ibn Abi Sufyan ni kafir, si Muislamu. Sasa na wale wafuasi wa Ibn Saba nao wakawa wana fikra hizo hizo katika wakati ule, wakadhani kwamba mapambano yataendelea. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, yeye alitabiriwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna ibni hadha sayyidun, hakika mtoto wangu huyu ni bwana mkubwa sana. Wa sayuslihu Allahu, na Allah subhanahu wa ta'ala atafanya sulhu kwa kupitia yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu. Waislamu watapatana kupitia yeye, yeye ndiye atakayewapatanisha huyu. Kitambo aliyezungumza haya maneno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimuishiria mjukuu wake Al-Hasan. Wakati huo Al-Hasan bado ni mtoto mdogo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hazungumzi kutokana na hawa na matashi na mapenzi ya nafsi. Anapozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza wahi, hayakuwa anayosema isipokuwa ni wahi uno anaopelekewa yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ulipofika mwaka ule wa 40 alipouawa baba yake, ukaingia mwaka wa 41, akiwaambia watu wakufa, fanyeni hivi, wafanya hivi, twende hivi, fanye hivi, wakamkosakosa kumuua kama mara mbili hivi. Na mmoja siku moja alimvizia usiku akiwa yuko katika kipando chake, akamvizia Al-Hasan ibn Ali radhiallahu anhuma, akampiga kwa mkuki katika paja lake, akamvunja mfupa wa paja lake, lakini lengo lilikuwa anataka kumuua. Huku na huku akasalimika, Allah akamsalimisha katika na mtihani ule. Sasa mauqifu yake yeye ilikuwa ni yapi? Msimamo wake ulikuwa ni upi? Msimamo wake yeye ulikuwa ni huu. Yeye alikuwa anaona kwamba hakuna haja ya kuendeleza uhasama na vita baina ya watu wa Iraki na watu wa Sham. Sikueleza habari za watu wa Sham kwa sababu ni habari ndefu, kwamba kulitokea mzozo ulikuwa hivi katika zama za Ali bin Abi Talib, baina ya Ali na baina ya Muawiya, pakatokea vita, watu wakapigana, watu wakafa. Pana maelezo marefu, panahitaji paelezwe ili Waislamu wajue, tulabu ilmi wajue, kwa sababu uchafuzi wa mazingira umekuwa ni mkubwa sana. Sasa baada ya vita hivyo vilivyotokea na sulhu na watu kuvunja ahadi, mara imetokea hili mara yule kauliwa, mpaka kauliwa Ali bin Abi Talib, waliokuja baadaye walidhani ya kwamba Al-Hasan ataendeleza mzozo baina yake na watu wa Sham, baina yake na Muawiya. Lakini ikawa msimamo wa Al-Hasan ibn Ali radhiallahu anhuma ni tofauti. Yeye akaona lazima tufanye sulhu sisi na watu wa Sham. Watu wakakaa, ukaandikwa mkataba, yeye akajiuzulu ukhalifa. Alitawala miezi sita tu, kile cheo na ile nafasi alikuwa nao baba yangu mimi, basi wewe Muawiya kuwa khalifa wa Waislamu. Akajiuzulu Al-Hasan. Na uzuri ni kwamba haya niliyoyasema yameandikwa mpaka ndani ya vitabu vya Mashia, hawa waleo waliwasamani na hawa waleo, kwa sababu ni jambo ambalo hawawezi kulificha. Kuna vitu za kuvificha, lakini vitu kama hivi huwezi kuvificha, kwa sababu ndio uhalisia ulivyokuwa. Sasa katika kitabu Al-Ihtijaj cha Mshia Mansur Ahmad bin Ali At-Tabrasi, ambaye alifariki mwaka 588 hijiria, mwaka 588 hijiria, sikuja nacho kitabu kiko katika juzuu mbili kubwa, katika wale ukihakiki kile kitabu na kufanya ishraf ni mshia mmoja anamuita Jaafar Subhani, katika mashia wanaotegemea sana katika wakati huu, aliyeko Irani na kimechapishwa huko Qum Iran, kitabu al-Ihtijaji na vinginevyo katika vitabu, bali hata kwa ahli sunna sisi tunasema wakati mwingine tunalazimika kunukuu maneno kutoka ndani ya vitabu vyao, ili wasije wakasema hayo mnayosema mmewatungia mashia, mashia hawasemi hivyo, hizo ni njama za Bani Umayya, wanazikataa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ije kwa maneno tu. Sasa ili kumfanyia ilzamu al-khasim, kumlazimisha hasimu wako, basi nukuu kutoka kwake. Wao wenyewe katika vitabu vyao wanalinukuu tukio hili katika kitabu al-Ihtijaj juzuu ya pili ukurasa wa 69. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haulai yazumuna annahum li shia ibtaghaw qatli wantahabu thakli واخذوا مالي لان اخذ من معاويه عهدا احقر به دمي وامن به في اهلي خير من ان يقتلوني فيضيع اهل بيتي واهلي والله لو قاتلت معاويه لاخذوا بعنقي حتى يدفعوني اليه سلما فوالله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. الاحتجاج. أنا سمع الحسن بن علي رضي الله عنهما نأبك والله ميمي نونك وانبا معاوية نبورك وانبا ميمي كلك هاوى. Yashiki maneno haya, Al-Hasan ibn Ali anasema, mimi wallahi ninaapa kwa Allah, ninaona kuwa Muawiya ni mtu bora kuliko hawa wanaodai kuwa ni shia wangu. Hawa wanaojidai kwamba wao ni shia kwangu, Muawiya ni bora kuliko hawa. Hawa wametaka kuniua, hawa wamenipora mizigo yangu na wamenichukulia mali zangu. Eti mtu wadai kwamba shia wa Albeti, shia, alafu huyo unasema ni shia, wamuibia, wachukua mizigo yake, wamnyang'anya, maanake kupora, mwenye kashika fuko lake wamvuta, wamnyang'anya hivi, donahab kuiba, siwaiba kwa siri, mwenyewe hayupo, wajepa pale, wachukua kitu chake waenda nacho. Nani kuwa hajulikani kwa sababu hukuonekana. Nahbu ni dhahiri shahiri. Sasa watu wanaodai kwamba wao wafuasi makhulas wapenzi wa Ahlul Bait wamefanyia hivi mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamu wa pili, Masunni asema yazumuna annahum li shia, hawa wanaodai kwamba kwangu mimi ni shia, ibtaghaw qatli, walitaka kuniua hawa, wanahabu thakli, na wakapora mizigo yangu na wameichukulia mali yangu. Ninaapa kwa Allah, mimi ninaona ya kwamba kufunga mkataba na Muawiya, mkataba ambao utahifadhi damu yangu na watasalimika watu wangu kwa mkataba huo, familia yangu itasalimika, ni bora kwangu kuliko kuniua kisha wapotee watu wa nyumbani kwangu, familia yangu ipotee bure. Wallahi lau ningepigana na Muawiya, hawa wanaodai kuwa ni shia wangu hawa wangenifanyia khiana, wangeikamata shingo yangu wakanipeleka kwa Muawiya. Hawa wanaitwa shia Ahlul Bait, hawa ndio wangenikamata wakanipeleka kwa Muawiya, kwa sababu lao kubwa zaidi ni dunia. Wallahi kujisalimisha kwake, mimi kujisalimisha kwake, hali ya kuwa nina nguvu, mwenye hishma, ni bora kuliko kuniua hali ya kuwa mimi ni mtumwa dhalili. Haya ndiyo maneno ya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, juu ya watu wa mji wa Al-Kufa na wale wanaodai kuwa ni wafuasi wao, wakazi wa mji wa Kufa, watu wenye khiana. Kwani niliyozungumza kuwatuhumu au kuwasema vibaya watu wa Al-Kufa si kwa sababu nawachukia watu wale, bali ndio uhalisia ulivyo na ndivyo vitabu vinavyoeleza kwamba watu wale miongoni mwao asilimia kubwa ni watu waovu. Falyuadhil muadhil, faadhiniwe. Naam, hao ndio watu wa mji wa Al-Kufa ambao mji huo katika nchi ya Iraq. Iraqi ambayo ndiyo najidi ya Madina, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitabiri kwamba hapo katika upande huo wa najidi ya Madina, ambayo ni baadhiyatul Iraqi kama wanaposema wanaozuoni wa Kiislamu, kwamba hiyo najidi itatokea mitetemeko na mitikisiko na fitna. Watu hawa hivi ndivyo walivyokuwa wakiishi na viongozi wao, hivi ndivyo walivyokuwa wakiishi na Ahlul Bait. Na hivi ndivyo Ahlul Bait, kwa sababu tukisema Ahlul Bait, jana niliwataja hapo Ahlul Bait ni nani Kiislamu, lakini pia nikataja ni nani Ahlul Bait kwa mtazamo wa Shia, na nikina nani hao maimamu Ahlul Bait. Utaona kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye imamu namba moja katika maimamu wa Ahlul Bait. Yeye msimamo wake na mtazamo wake kwa watu wa Iraqi ni huo, na wao wanaamini kwamba Ali ni maasum, kwa maana amekingwa na makosa, hafanyi kosa, hajawahi kufanya kosa dogo wala kubwa tangu kuzaliwa kwake hadi kufa, bali hajawahi kusahau tangu kuzaliwa kwake hadi kufa kwake, bali anajua hata siku ya kufa kwake ni lini, ajua na hafi ila kwa hiari yake. Hivi ndivyo wanavyoitakidi, si kwamba ni mambo ya kutengeneza tengeneza na kuundaunda. Yamo ndani ya hivi vitabu, tena vitabu vyao vya kutegemewa vya Kiarabu na vya Kiswahili. Sasa Ali ibn Abi Talib alikuwa akisononeka na watu hawa mpaka ameuawa, na wao ndio waliochangia kuuawa. Akaja imamu wa pili kwao ambaye ni Al-Hasan, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye akasononeka hivyo hivyo, na akiwatuhumu kwa mambo mbalimbali mabaya, bali mpaka akafikia kumfadhilisha Muawiya juu yao. Muawiya ambaye tumeona kuwa Mashia wao wanamzingatia kuwa ni kafiri, wala hastahiki kutajwa kwa heshima yoyote, akitajwa anastahiki alaaniwe, na wao wanamlaani, bali wanamzingatia, wanazitafsiri baadhi ya aya katika Qur'ani kwa mujibu wa hawa zao, kwamba ile aya wa shajaratal mal'unata fil Qur'an, kwamba muradi pale shajaratul mal'una ni Banu Umayya, na mtu mwenye kulaaniwa ndani ya Qur'an si Mzaqum. Wao wanasema kwamba ni Bani Umayya, kizazi cha Bani Umayya ndicho kilicholaaniwa, akiwemo nani? Muawiya. Muawiya huyu sasa ndiye ambaye Hasan ibn Ali ibn Abi Talib amuona yeye ni bora zaidi kuliko hawa Shia, na isitoshi akakubali kukaa naye, akafanya naye sulhu, yeye akajiuzulu nafasi yake ukhalifa na uimamu, akamwachia Muawiya bin Abi Sufyan. Sasa hapa, kabla ya kusogea mbele kidogo, kuna haja ya kutafakari, tusipite tu hivi hivi. Mashia katika moja itikadi zao kuhusu masuala ya imama, yani uimamu, huu khalifa, uongozi huu, wao wanasema ni mansabun ilahiyun kanubuwa, mansabun ilahiyun kanubuwati, ni cheo cha kiungu kitokanacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile utume. Wao wanasema hivyo. Imamu na khalifa si mtu wa kukaa na kuchaguliwa na watu. Alafu hapo hapo wanasoma aya hii, wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar ma kana lahumul khiyara, na Mola wako anakiumba anachokitaka na anamchagua anayemtaka. Hawana wao khiari, wao hawana khiari ya kukaa tumchagua nani, basi Umar, la, wao hawana khiari, anayechagua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo cheo cha ukhalifa chatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si hivyo, lakini wao wasema hivyo. Sasa kama ikiwa hiki ni cheo cha kiutume, ni cheo cha kiungu kama vile utume, na huyu imamu wa pili ni imamu maasum, hawezi fanya makosa, Muawiya ni mtu kafiri, ni akfaru min alyahudi wan nasara, kafiri mno kuliko mayahudi na manasara. Sasa swali la kujiuliza, ilikuwaje Al-Hasan nyuma yake kuna maulufu muallaf, ulufu muallaf katika majeshi, katika majeshi, jeshi ambalo baba yake lilitumia kupigana na Muawiya akamhemeza akamshinda, liko tayari aingie nalo vitani akapambanie uongozi amtoe Muawiya, na Muawiya kashakuwa mtu mzima. Sasa ilikuwaje aliachia jeshi hili kisha akubali yeye kujiuzulu kwanza ampe ukhalifa Muawiya? Hapa Mashia hawana majibu, hapa Mashia hawana majibu ya kueleweka zaidi ya kufunga funga, wajua takia chuka hivi, lakini ni swali muhimu sana, lakini wao hawana majibu nalo. Kwa nini Al-Hasan ibn Ali alijiuzulu? Kwa sababu ndani ya swali hili utajengeka swali jingine, wajua alichunga maslahi ya Waislamu, damu ingemwagika sana. Suali, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweza kujiuzulu utume? Aona watu wamuudhi, kina Abu Jahli, kina Abu Labi, akienda huku, alikuwa ana haki ya kujiuzulu, kujiuzulu utume hata kwa takia? Yawezekana kwamba mimi kuanzia leo si mtume tena, utume nampelekea Umayya bin Khalaf? Yawezekana hata kwa takia tu? Lakini badala yake alipoona udhia umezidi, akamwambia maswahaba zake, ondokeni, ondokeni hapa haraka haraka, kwa siri siri, twendeni Madina. Na yeye akakimbia kwenda Madina. Sasa jiuzulu tu akabaki kwao, bwana Abu Jahli, mimi nakupa utume sasa, vita vishe. Yawezekana? Ni jambo liwezekana, ni muhali. Sasa vipi mafananisha ukhalifa ni kama utume? Hauendi kwa khiari kwa mtu, wala nabii hawezi kujiuzulu, alafu huyu khalifa aweza kujiuzulu. Tena ajiuzulu si kwamba ampa mtu ambaye nyinyi mwaitakidi ni Muislamu, ampa ukhalifa mtu ambaye nyinyi mwaitakidi ni kafiri zaidi, kafiri mno kuliko Abu Jahli na Umayya bin Khalaf. Inawezekana vipi jambo hili? Mbona hapa mwafanya kama drama hivi? Kwa hiyo hawana jibu, hawana majibu yaliyonyoka zaidi ya kutaka kurudi katika usawa, kwamba hakukuwa na kafiri hapo, na kweli hakukuwa na kafiri. Jambo hili likaachwa kwa Muawiya kwa mikataba maalum. Wao wanasema hapo tu, Muawiya alikubaliana Al-Hasan kwa mkataba, lakini yeye akenda kinyume na mkataba, Taibu, kabla tunyandika mkataba, huyu Muawiya nani? Mpaka andikishiwa ni mkataba kwenye jambo la Uislamu. Sikatilu alladhina yalunakum minal kufar. Wapigeni wale ambao wamewaandamia nyinyi, wale ukaribu na nyinyi katika makafiri. Si ndio hao, wapigeni kwanza. Lakini hakuna ukweli ndani yake katika wanaoyasema. Na swali hili wao hawana majibu nalo. Lakini jibu sahihi ni kwamba Muawiya alikuwa ni Muislamu, na makundi haya mawili yalikuwa kipigana kati ya Muawiya au watu wa Shamu na watu wa Iraki, yalikuwa ni makundi mawili ya Waislamu. Na kihakika hasa ufalme wa Ali bin Abi Talib ndio uliokuwa katika usawa. Nitakuja kueleza siku nyingine. Kuna mambo walipishana, huyu asema hivi na huyu asema hivi, lakini aliyekuwa katika usawa ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na Uislamu ushatupa mwongozo kama makundi mawili ya Waislamu yapigana, tufanye nini? Allah anasema katika suratul Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Iwapo yakitokea kama makundi mawili ya Waislamu yakitokea, Waislamu wakapigana, fanyeni sulhu baina yao. Sulhu ipite. Kwa Waislamu makundi mawili yawezekana wakatokea wakavana wakapigana. Sasa sulhu ilitokeaje? Ilifanya kadhia tahkimu ilitokea pale, kisha baadaye pia sulhu hii ilifanywa na Al-Hasan. Kwa ile hadithi iliyotangulia kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtabiri huyu Al-Hasan kwamba mtoto wangu huyu, mjukuu wangu huyu, ni bwana, ni sayyid, na Allah subhanahu wa ta'ala atasulihisha kupitia yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu wenye kupigana, atasuluhisha. Mwaka wa 41 hijiria Waislamu wakapatana kwa yeye Al-Hasan kujiuzulu na Muawiya kuendelea kuwa khalifa. Kwa hiyo watu wakapatana, na mwaka ule ukaitwa Amul Jamaa, wasumia dhalika al-amu amal jamaa. Mwaka huo ukaitwa mwaka wa jamaa, mwaka wa umoja. Waislamu wakarudi pamoja na watu wote wakawa chini ya Muawiya bin Abi Sufyan mpaka alipokufa Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mwaka wa 60 hijiria. Muawiya alifariki radhiyallahu anhu. Baada ya kufariki, kabla ya hapo alipitisha kampeni katika baadhi ya miji kwamba mimi nikiondoka, huyu mwanangu Yazid ndiye amemtawala baada yangu mimi, yeye atakuwa mtawala. Watakuwa na jambo gani tena ni Muawiya atakulifanya? Kuna watu wakagoma pale Madina, kuna watu wakagoma. Alipofariki sasa, watu wakatakiwa watoe bai'a. Katika waliogoma ni Abdullah ibn Zubair. Alipofuatwa akakimbia Makka, mara Al-Husaini akakimbia Makka, akakataa kutoa bai'a kwa Yazid. Wakati wako Makka sasa, habari yetu itaanzia hapo sasa. Wakati wako Makka, katika majlisi yetu ya siku ya Jumamosi Lailatul Ahadi insha Allah tutaanzia hapo. Watu wako Makka wakina Al-Husaini na huko Al-Hasan naye alikuwa kashafariki. Al-Hasan alikuwa amefariki, alifariki kwa kutiliwa sumu na hao hao jamaa zake. Lakini wale mashia wakaa masunni wamemuua Hasan kwa kumtilia sumu. Muawiya kamtumia mkewe Al-Hasan atiliwe sumu. Kwa hiyo lakini watu wake ndio waliomuua kwa sumu. Lakini alipo baada ya kuwa Muawiya amefariki, Yazidi akawa ndiye mtawala, na watu walipotakiwa sasa watoe bai'a, yani watoe kiapo cha utii kwa khalifa mpya Yazidi mwana wa Muawiya, kuna baadhi ya masahaba walikataa kutoa kiapo hicho, akiwemo Abdullah ibn Zubair na akiwepo Al-Husaini ibn Ali, na wao wakakimbilia zao Makka. Sasa walipokuwa wako Makka, ndio habari itaanzia hapo sasa, habari ya watu wa Kufa. tutaanzia hapa insha Allah katika majlisi itakayokuja Lailatul Ahad, yani siku ya Jumamosi. Kesho tutakuwa na majlisi, kesho siku ya Ijumaa insha Allah katika majlisi ya Jumamosi ambayo ni Lailatul Ahad, tutakuja kuanzia tulipofikia Makka. Al-Husaini yuko Makka, lakini kwa leo nitakuwa nimefika mwisho. Sijui kama kuna maswali, lakini mara nyingi tunapenda maswali ya kuandika, itakuwa ni bora kama yapo. Kama tunayasubirisha mpaka majlisi ya mwisho, basi si vibaya pia. Pengine hilo utakaloliuliza litazungumzwa huko mbeleni, na sisi tutakuwa na majlisi Lailatul Sabti, na pia ikiwezekana Lailatul Ahad, kwa kadri ya maudhui itakavyokuwa inatanuka. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.